Te pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 14 stycznia, jest 18. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Ponad 1000 przetestowanych w tym tygodniu nauczycieli jest zakażonych koronawirusem. Nawet 1 000 000 testów miesięcznie dla nauczycieli i uczniów planuje Francja. Władze górskich miejscowości rozmawiały o zapowiedzianej rządowej pomocy w związku z epidemią COVID-19. 1133 nauczycieli najmłodszych klas przebadanych na obecność koronawirusa otrzymało pozytywny wynik. To 2% wszystkich wyników podało Ministerstwo Edukacji. Testowanie nauczycieli trwa od poniedziałku. W 3 dni akcji wymazy pobrano od 80 tysięcy osób. Wyniki otrzymało 60 tysięcy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wśród tych osób, które są według nich zdrowe, bezobjawowe, także są wykrywane przypadki koronawirusa. Te osoby oczywiście będą skierowane do izolacji, nie mogą podjąć pracy. Testowanie nauczycieli potrwa do jutra. Do badania zgłosiło się 165 tysięcy osób. W poniedziałek do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie z klas od 1 do 3. Francja planuje masowe testowanie uczniów i nauczycieli w ramach walki z rozwijającą się brytyjską odmianą koronawirusa. Możliwe będzie wykonanie około 1 000 000 testów miesięcznie w szkołach. W ostatnich dniach wzrasta liczba zakażeń nowym wariantem wirusa wśród dzieci. Francuski minister zdrowia Olivier Véran ogłosił, że jego resort przygotował program masowych testów w placówkach edukacyjnych, aby wzmocnić kontrolę nad rozwojem epidemii. Poinformował, że testowane będą dzieci w wieku od 6 lat. Masowe badania będą prowadzone w pierwszej kolejności w placówkach, w których wykryto choćby jeden przypadek zakażenia brytyjską odmianą patogenu. Zmutowany wirus wydaje się bardziej zaraźliwy u dzieci, ale nie notujemy u nich cięższych objawów choroby, tłumaczył szef resortu zdrowia. Od początku stycznia odsetek pozytywny testów na COVID-19 wśród dzieci poniżej 10 roku życia wzrósł we Francji z 3 do 10%, informują francuskie władze. To o 4 punkty procentowe więcej niż średnia krajowa. Rządowi eksperci twierdzą, że może to być związane z pojawieniem się we Francji brytyjskiej odmiany koronawirusa. Niektórzy lekarze uważają jednak, że jest to efekt świątecznych spotkań rodzinnych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. O rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców i dopracowanie rozwiązań pomocowych dla samorządów zaapelowali do rządu włodarze górskich miejscowości. W Zakopanem zakończyła się konferencja przedstawicieli Porozumienia Gmin Górskich. Samorządowcy odnieśli się do rządowej propozycji pomocy przedstawionej w poniedziałek. Pozytywnie ocenili pomoc dla samorządów, choć zaznaczyli, że w wielu wypadkach wymaga dopracowania. Wójtowie i burmistrzowie zwracali uwagę, że zależy im na rozszerzeniu tarczy antykryzysowej o prowadzących działalność najmu krótkoterminowego. Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko, dodawał, że zaproponowane przez rząd umorzenie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców dotyczy jedynie branży hotelarskiej i właścicieli stoków narciarskich. Jeżeli jednak gmina będzie chciała pomóc także innym przedsiębiorcom potrzebującym tego, gmina będzie mogła owszem udzielić zwolnienia, ale uczyni to na własny koszt. Piotr Lewandowski, burmistrz miasta Duszniki-Zdrój, podkreślał, że zapisy mówiące o wsparciu do 8 milionów złotych na inwestycje dla samorządów nie oznaczają, że gminy otrzymają właśnie taką kwotę. W przypadku znowu takiej małej gminy jak u mnie to wychodzi 2 miliony 800 tysięcy złotych pomocy. Samorządowcy dodawali, że obecnie powiaty górskie są pod względem liczby zachorowań w strefie zielonej lub żółtej, dlatego zaapelowali o stopniowe otwieranie branży turystycznej, sportowej i gastronomicznej w reżimie sanitarnym. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Według zapowiedzi rządu gminy górskie będą mogły umarzać podatek od nieruchomości. Do tego dojdą środki na inwestycje związane z branżą turystyczną. W sumie prawie 1 000 000 000 złotych pomocy. Sąd rodzinny przesłuchał nastoletniego Kacpra S., który przyznał się do zabójstwa 13-letniej Patrycji z Bytomia. Na wniosek prokuratury sąd wydał decyzję o tymczasowym umieszczeniu chłopaka w schronisku dla nieletnich. Jak tłumaczy Joanna Smorczewska z prokuratury okręgowej w Gliwicach, to pozwoli na dalsze prowadzenie śledztwa bez zakłóceń. Jest to odpowiednik tymczasowego aresztowania dla osób dorosłych, czyli środek, który ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. W momencie zabójstwa Kacper S. nie miał jeszcze skończonych 15 lat. W związku z tym za swój czyn nie będzie odpowiadał karnie. On odpowiada przed sądem rodzinnym dla nieletnich, dlatego też karą najwyższą, jaka może mu zostać wymierzona, jest środek w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym do 21 roku życia.

Trójka. Program trzeci. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. I 16 minut. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Proszę Państwa, to była jedna z większych katastrof z udziałem polskiego statku. Dziś kolejna rocznica zatonięcia promu Jan Heweliusz. Był wieczór 13 stycznia 1993 roku. Nic nie wskazywało na to, że za kilka godzin rozegra się dramatyczna walka o życie. Jednak pogoda pogarszała się z godziny na godzinę i kiedy Jan Heweliusz wyszedł w morze 5 minut po północy, nikt nie przypuszczał, że będzie to jego ostatni rejs. Tragicznej nocy Jan Heweliusz wyszedł w morze z opóźnieniem ze względu na remont klapy zamykającej pokład samochodowo-kolejowy. By nadrobić opóźnienie, wybrano trasę krótszą, ale dającą mniej osłony od lądu w razie sztormu. A ten od północy dawał się we znaki. Siła wiatru przekracza prędkość 150 km na godzinę. O godzinie 4:37 w eter popłynęło z Heweliusza wołanie o pomoc. O godzinie 5:12 jednostka obróciła się do góry dnem. Na pokładzie było ponad 60 osób. O przebiegu akcji informował kierownik niemieckiego Centrum Ratownictwa Morskiego dr Berend Anders. Dziś około godziny 5 rano stacja radiowa w Rugi odebrała sygnały alarmowe od polskiego promu Jan Heweliusz płynącego ze Świnoujścia do Isztat. Sygnały zostały niezwłocznie przekazane niemieckim służbom ratownictwa morskiego. Już o godzinie 5:15 port w Sassnitz opuścił statek ratunkowy Arkona. Wkrótce potem w stronę promu udały się dalsze jednostki ratunkowe z Niemiec i z zagranicy. Większość osób znajdujących się na pokładzie przeżyła samą katastrofę. Część z nich zginęła jednak potem z powodu wyziębienia. Ocalały z katastrofy. Jerzy Petruk, który na Heweliuszu był motorzystą, po latach wspominał, że były chwile, kiedy wątpił w to, że wróci do domu. W tym momencie właśnie, jak zobaczyłem tę akcję ratowniczą, jak jest prowadzona, to momentami zwątpiłem w to, czy uda mi się wyjść z tego. Drzwi przywalone drugimi drzwiami jeszcze z łazienki. Ochmistrz Edward Kurpiel. I mówię, no jak ja tu wyjdę stąd? No przecież to już jest właściwie tak, jakbym w trumnie był. A przechył następuje, słychać łomot, jak tam coś odpada, coś się wywraca, słychać no niesamowity rumor. Jednostka sprawiała kłopoty od samego początku. W sumie zanotowano 28 wypadków z jej udziałem. Starszy marynarz, Kazimierz Walkowski, jeszcze wiele lat później wspominał, że marynarze wsiadali na ten prom z lękiem. Decyzja o wypłynięciu zapadała od góry. Wszyscy wiedzieli, że ten prom nie powinien pływać. W katastrofie Heweliusza zginęło 55 osób, 35 pasażerów, w tym dwoje dzieci i 20 członków załogi. Odnaleziono 39 ciał. Uratowano 9 członków załogi. Katastrofę promu Jan Heweliusz wspominała Monika Suszek. Taylor. 22,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, Polacy w Wielkiej Brytanii organizują zbiórkę pomocową dla rodaków na Kresach. Jest z nami teraz wicemarszałek Sejmu pani Małgorzata Gosiewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam panią. Łączymy się też z Blackburn w Wielkiej Brytanii. Tam jest pan Marek Serocki, organizator akcji, o której chcemy opowiedzieć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Maciej Serocki. Maciej, przepraszam najmocniej. Pani marszałek, jeśli pani pozwoli, to chciałbym, żebyśmy od pana Macieja zaczęli, który nas wprowadzi w temat całej tej akcji. Panie Macieju, od kilku lat jest pan wraz z przyjaciółmi organizatorem takiej akcji pomocowej dla naszych rodaków, którzy mieszkają na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. Tak, to jest w tej chwili prowadzimy 7. edycję tej akcji. No jest taka potrzeba, więc udaje nam się to fajnie tutaj w Anglii organizować. No i na czym ta akcja polega, proszę opowiedzieć? Tak pokrótce to po prostu zbieramy wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Polska Niepodległa Lancashire, zbieramy dary żywnościowe z długą datą ważności dla właśnie naszych rodaków na Kresach. Akcja jest, jak powiedziałem, jest 7. raz. Naprawdę jest w tym roku jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony odzewem tutaj naszej Polonii, ale nie tylko, bo w tym roku pierwszy raz wielu Brytyjczyków, rodowitych Anglików wzięło też akcję, udział w tej akcji. Więc odzew jest niesamowity. Mamy nazbierane w tej chwili około tony żywności, więc to jest bardzo dużo, jak na nasze warunki tutaj. Tak naprawdę zbieramy w jednym hrabstwie, a ludzie są niesamowicie hojni, niesamowicie życzliwi, chcą pomagać i tak naprawdę cała ta akcja tylko i wyłącznie ma sens dzięki tym ludziom, którzy pomagają. My jakby, nasze stowarzyszenie, tak naprawdę moi przyjaciele, my to tylko po prostu spinamy jakby razem taką jedną klamrą, organizujemy transport i tak dalej, ale ci ludzie tutaj po prostu są niesamowici, którzy dają, po prostu dają. Pani marszałek, pani od lat wspiera i działa na rzecz pomocy Polakom na Kresach. Pani zna ich sytuację. Jak im się tam żyje? No nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, nie zawsze też nasza instytucjonalna pomoc do nich dociera. Tym radośniej witamy takie inicjatywy, które reprezentuje pan Maciek. On jak zwykle bardzo skromnie mówi o swojej pracy, a to naprawdę jego wielka zasługa. Zasługa naszych młodych rodaków, którzy żyją w Wielkiej Brytanii, którzy myślą dużo szerzej, dużo dalej niż tylko o własnym bycie. Szczególnie jest to ważne teraz w dobie pandemii, kiedy wielu spośród nas zastanawia się nad tym, rozpacza, że nie może pójść do kina, teatru, czy do restauracji, czy kawiarni. Myślimy o swoich ograniczeniach, a oni po prostu myślą o tym, jak pomóc innym i na tym skupiają swoje działania. Rzeczywiście Polakom na wschodzie żyje się dużo ciężej, szczególnie Białoruś, ale też i na Litwie. Wiem nawet z opowieści właśnie pana Maćka, którego witam bardzo gorąco i serdecznie. Ja również panią witam. Z jakimi przypadkami spotykali się i to w regionie solecznikowskim, gdzie teoretycznie powinno być dużo lepiej, gdzie rządzą nasi rodacy, jeśli chodzi o samorząd lokalny, gdzie bardzo prężnie działają polskie organizacje. No nie zawsze jednak poza polityką widzą po prostu los naszych rodaków. To pan Maciek bardzo wiele może opowiedzieć o tym, co widział tam, gdzie dojeżdżał. Myśleliśmy o tym, że w tym roku może uda nam się razem spotkać na Litwie, no ale oczywiście sytuacja epidemiczna najprawdopodobniej może nam to uniemożliwić, ale naprawdę chwała tym młodym ludziom, którzy robią coś więcej poza tym, że rozpaczają nad własnym losem. Pani marszałek, tu mówimy o takiej pomocy oddolnej, organizowanej właściwie przez samych obywateli, przez samych Polaków na wyspach. Czy nasi na Kresach mogą liczyć na wsparcie również, no spytam wprost, władz? Ale oczywiście cały czas to wsparcie jest, cały czas ta pomoc jest, również w dobie COVID-u, ale też i taka długofalowa, czyli w kontekście walki o ich prawa, o kwestie związane z oświatą. Jeśli chodzi o Litwę, to muszę powiedzieć, że tu wiele jest do zrobienia, ale wiele się już w ostatnim okresie udało, bo warto o tym pamiętać, że w czasach, no niestety wyjdę na chwilę w politykę, choć myślę, myślałam, że może tego uniknę przy tak pozytywnym projekcie, ale jednak to jest ważne. W okresie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, mieliśmy zamrożenie, można powiedzieć, relacji polsko-litewskich, co nie odbijało się dobrze na losie naszych rodaków. To się zmienia, te prawa są coraz głośniej stawiane i mamy tutaj już też swoje sukcesy. Jak mówię, wiele do zrobienia, ale oczywiście, że wspieramy polskie rodziny, polską edukację, wyprawka szkolna, kwestie związane z poziomem nauczania. No, to wszystko się dzieje, ale fajnie, że tacy ludzie jak pan Maciek, jak mówi, no, myślą szerzej, myślą dalej. Pan Maciek pewnie się nie pochwali, ale to jest, warto o tym dzisiaj powiedzieć, że to jest organizacja, która robi bardzo wiele, stając się naszym takim poważnym ambasadorem na Wyspach Brytyjskich, ambasadorem Polski. Wspomnę przy tej okazji o pięknym projekcie, zostałam właśnie polskim ambasadorem. Projekt, który jest realizowany pod moim honorowym patronatem, ale projekt w pełni zorganizowany właśnie przez to stowarzyszenie, przez współpracę z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale też i naszymi dyplomatami z Konsulatu Generalnego w Manchester. Pani marszałek, przepraszam, że przerywam, ale chciałbym, żebyśmy, musimy kończyć, a chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec wrócili do pana Macieja. Panie Macieju, proszę powiedzieć, gdyby ktoś chciał się jeszcze przyłączyć do tej pomocy, gdzie ma się zgłosić, do kogo? Jakiś adres internetowy, jakiś kontakt telefoniczny? Oczywiście, jeśli w Wielkiej Brytanii, to na naszej stronie facebookowej Polska Niepodległa Lancashire. Ale w Polsce jest też taka możliwość, bo my bardzo blisko współpracujemy ze Stowarzyszeniem Traugut z Pruszcza Gdańskiego. Oni naprawdę robią świetną robotę tam na Kresach. My z nimi współpracujemy. I kiedy nasze dary jadą na przykład na Litwę, to my po prostu, one jadą samochodem, my wsiadamy w samolot, lecimy na Litwę, wysiadamy w Wilnie. Traugut wtedy... Panie Macieju, króciutko adres internetowy, pod którym można was znaleźć. Bardzo proszę. Na Facebooku, czyli Polska Niepodległa Lancashire, i tak samo na Facebooku traugut.org w Pruszczu Gdańskim. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Gosiewska i pan Maciej Serocki z Wielkiej Brytanii, z Blackburn, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Bigger Bartolini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. come hot, light up a radical sun. Pick up a tallini, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za 26 minut będzie 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Jestem. Beata Pomecka w Brukseli, Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zaczynamy od dobrej wiadomości. Mianowicie Litwa, Luksemburg, Holandia i Polska to kraje, które gospodarczo najmniej ucierpiały na skutkach kryzysu COVID-19. Panie Andrzeju, to bardzo ciekawy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo, przy czym chyba nie ma tam pogłębionej analizy, która by pokazywała, dlaczego te, a nie inne kraje w ten sposób utrzymały, czy miały najmniejsze straty. Bo proszę zauważyć, że Polska nie jest krajem specjalnie o głębokich zasobach kapitałowych, oszczędnościach obywateli, skumulowanego bogactwa, a mimo to utrzymała, można się powiedzieć, tej grupie państw, co wynikało moim zdaniem z nieprawdopodobnej naszej i pracowitości, i przedsiębiorczości, i dodatkowej aktywności, która była podjęta w tamtym momencie, w przeciwieństwie do krajów, które też tutaj są, ale one mają zupełnie inne, bardziej głębokie kieszenie i jakby skumulowane od wielu pokoleń, czy nawet wieków, bogactwo. Stąd ich pozycja, jakby tu można powiedzieć, jest, wynika trochę z czegoś innego niż w naszym kraju, niż naszego kraju. No, właśnie Luksemburg bardzo bogaty. Bogaty, bo ma taki system też sprzyjający inwestycjom z całego świata. Przypomnijmy, że kilka lat temu głośna stała się sprawa, że największe koncerny światowe miały wynegocjowane podatki na poziomie homeopatycznym wręcz, czyli tam po zerze i jeszcze kolejnym zerze efektywnego podatkowania, tylko dlatego, aby właśnie rozliczały swoje transakcje przez ten kraj, a jednocześnie na tyle jest to miejsce, w którym system prowadzenia jakiejkolwiek działalności finansowej, działalności gospodarczej od finansowej do zwykłej, jest tak transparentny, prosty, że nawet w Polsce firmy omijają nasz nadzór ubezpieczeniowy i finansowy i rejestrują się właśnie na teren Polski przez Luksemburg, korzystając z paszportu europejskiego. Także dobry system sprzyja też właśnie, że nawet w kryzysie nie ma takich spadków i przydaje się w każdej sytuacji. Beato, to jest komentowane w Brukseli. To jest właściwie potwierdzenie, ten raport jest troszkę potwierdzeniem dotychczasowych rankingów i szacunków także między innymi Komisji Europejskiej, bo powiedzmy, że po drugiej stronie są kraje południa, Grecja, Hiszpania i Chorwacja, które najbardziej ucierpiały. To nie jest już nic nowego, o tym wiadomo w Komisji Europejskiej od dawna. Takie też niedawno były przecież prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej, to jest to potwierdzenie. Powiedzmy, co tutaj brał Polski Instytut Ekonomiczny pod uwagę. Te gospodarcze konsekwencje walki z pandemią zostały obliczone na podstawie zmiennych, czyli prognoza PKB, stopa bezrobocia, deficyt, dług publiczny, import i eksport, i to wszystko, te wszystkie zmienne stworzyły ten ranking. I jest też także jeszcze jedna rzecz, i o tym też się w Polsce mówiło już w ostatnim kwartale ubiegłego roku, że dosyć dobrze Polska sobie radziła po lockdownie, ale już wtedy spodziewano się, że właściwie po tym czasie może być jednak kondycja gospodarki trochę osłabiona ze względu na utrzymywanie się tej pandemii i ten polski, i ten raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego to potwierdza, bo Polska jest przecież w grupie krajów, które owszem dobrze sobie poradziły, ale z prognozą jednak pogarszającej się sytuacji. Są też prognozy oczywiście, jeśli chodzi o ten rok, ale tutaj oczywiste jest, że wszyscy czekają na szczepionkę, bo to ma pomóc odrodzić się gospodarkom i stanąć na nogi, zwłaszcza unijnym gospodarkom. Jeżeli mówimy jeszcze, o Unii oczywiście. To jeszcze jedna wiadomość, mianowicie Eurostat to podał. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,9% rok do roku w listopadzie. Też dobra wiadomość. I to jest trzeci najlepszy wynik w Unii. Przed nami jest tylko Irlandia, ponad 40%, Grecja ponad 8%, natomiast największe spadki to jest Grecja mnie zaskoczyła. Tak, tak, ale co jest ważne w kontekście chyba naszym, największe spadki są w Bułgarii, Francji, we Włoszech i w tej kategorii na czwartym od końca miejscu są Niemcy, minus ponad 4%. Nie bez przyczyny wspominam o tym, bo przecież polska gospodarka jest z niemiecką silnie powiązana. Jeżeli ten lockdown w Europie będzie kontynuowany w tych największych państwach, właśnie w Niemczech czy we Francji, no to może jednak w przyszłości spowodować spadek zainteresowania produkcją przemysłową w Polsce. No ale oczywiście pozostaje nam czekać, żeby to zobaczyć. I komentarz. Moim zdaniem nie do końca tak jest, bo właśnie mimo, że mamy spadek, o którym pani przed chwilą wspomniała, o naszych sąsiadów, to jednak polski przemysł w połączeniu z takim cichym bohaterem, o którym się nie mówi, a mianowicie z polskim przemysłem transportowym i całą naszą logistyką, był w stanie sprzedać naszą produkcję do tych miejsc za granicę, które do tej pory nie było brane pod uwagę. Ja już pomijam takie sygnały, które były jakby przekazywane, że nagle polskie na przykład jabłka docierają na rynek indyjski, bo to raczej nie jest do końca, że tak powiem, informacja pokazująca skalę tego, co się działo w tych ostatnich miesiącach ograniczeń w gospodarce, to raczej właśnie pokazywało na niezwykłą elastyczność naszego przemysłu, szybka możliwość reagowania, ale to reagowanie było połączone z polską logistyką, bo w tym samym czasie, co już było wiadome 21 grudnia 2020 roku, podano informację przez Główny Urząd Statystyczny, że sprzedaż w Polsce w listopadzie była niższa niż rok do roku, aż ponad 5,3%. Z jednej strony mamy dosyć widoczny spadek sprzedaży, ale ta produkcja, która miała miejsce i która dopiero teraz została pokazana, właśnie była możliwa dzięki też dużej pracy przedsiębiorców, aby znaleźć dla siebie inne poza niemieckim i europejskim rynki dla swoich produktów. Czyli jesteśmy elastyczni. Niezwykle i to właśnie ten element jest, który powinien też wyjść w tych informacjach o pierwszych odnośnie naszej w miarę jeszcze dobrej pozycji, bo ta niezwykła właśnie elastyczność spowodowała, że kilka Polsce branż, w tym przemysł transportowy, stał się numerem jeden na terenie Unii Europejskiej. To teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej, Kuba Bitkowski. Zaczynamy od serwisu Euronet Plus i gazety The Economist, które obszernie komentują sprawy związane z Brexitem. Perspektywy gospodarcze Wielkiej Brytanii są ponure i dopiero czas pokaże prawdziwe skutki rozwodu z Unią Europejską. Na to wszystko nakłada się też sytuacja związana z pandemią i lockdownem na wyspach, który sieje spustoszenie w gospodarce. A do tego dochodzą problemy wynikające z nowych realiów na linii Londyn-Bruksela. Dotyczy to na przykład podatku VAT. Nowe zasady skłoniły wiele mniejszych firm na całym świecie do całkowitego bojkotu Wielkiej Brytanii. Dutch Bike Bits, internetowy sprzedawca części rowerowych, określił nowe brytyjskie ustalenia jako niedorzeczne i wstrzymał sprzedaż do Wielkiej Brytanii. Ruch na kluczowej trasie Dover-Calais w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych uzgodnień przebiegał co prawda płynnie, ale mogło to wynikać z wcześniejszego gromadzenia zapasów, które opóźniły efekt zamknięcia granic. Teraz widać problem, o czym informują dzisiejsze gazety w całej Europie, ale też serwis Euronet Plus. Puste półki powitały klientów sklepów na przykład w Irlandii Północnej. Brakuje tam przede wszystkim mrożonego mięsa, warzyw i owoców. Teraz Hiszpania i El País. Hiszpanie finalizują plan reform fiskalnych, pracowniczych i emerytalnych, dzięki którym mają dostać pomoc z Unii Europejskiej. Madryt liczy nawet na 72 miliardy euro rozłożone na 3 lata. Minister gospodarki Nadia Calviño jutro przedstawi swoją strategię pracodawcom i związkom zawodowym, a na przełomie stycznia i lutego dokument ma trafić do Brukseli. Oprócz szerokiego wachlarza projektów inwestycyjnych skupiających się na transformacji ekologicznej i cyfryzacji gospodarki, pakiet zawiera też szereg daleko idących reform w zakresie podatków, pracy i emerytur. A że sytuacja w Hiszpanii jest niewesoła, może też świadczyć stan największych banków, m.in. Santandera i BBVA. Z Hiszpanii przenosimy się do Włoch. Corriere della Sera pokusił się o ocenę wieloletniego planu Junckera, który miał być lekarstwem na zapaść gospodarczą z lat 2008-2009. Włosi docenili ten program. Jest to udany projekt, który utorował drogę nowym metodom finansowania i którego wyniki przewyższyły początkowe prognozy. Ze środków funduszu sfinansowano projekty niemal 1,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw na całym kontynencie, a Włochy były jednym z największych beneficjentów, ustępując jedynie Francji. Corriere della Sera i El Pais zwracają też uwagę na pogłębiający się kryzys linii lotniczych. Zyski w całym 2020 roku miały wynieść ponad 25 miliardów euro, ale pandemia przyniosła katastrofę dla całego sektora, porównywalną tylko do wojny światowej. Linie lotnicze, w tym włoska Alitalia, szykują się do głębokich restrukturyzacji. Konsekwencje kryzysu w branży nawet dzisiaj pozostają nieprzewidywalne, choć już wiadomo, że będzie sporo zwolnień grupowych, a nawet likwidacji całych firm. Przegląd opracował Kuba Witkowski. No i przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Zwolennicy Brexitu już mają go serdecznie dość. Scenka w terminale promowym. Cennik zabiera brytyjskiemu kierowcy bałówkę, kanapki z szynką zawinięte folią aluminiową. Nie wolno wozić do Unii niektórych produktów spożywczych, takich jak mięso, owoce, warzywa, ryby i tym podobne, wyjaśniał urzędnik zszokowanemu mężczyźnie. I takich historii, Beato, na pewno możemy przytoczyć bardzo wiele. Ale rzeczywiście, puste półki, zresztą brytyjska prasa już rozpisuje się wprawdzie na temat biurokracji związanej z Brexitem w portach. Niektóre brytyjskie gazety winę zrzucają na Unię Europejską i na te ustalenia, które Unia wymusiła jednak na Wielkiej Brytanii. Natomiast to pokazuje na puste półki supermarketów, bo brak jest warzyw. Niektórzy informują o rybakach szkockich, którzy nie mogą sprzedać swoich ryb na kontynent, bo właśnie są takie bariery, przez które nie można przejść. No jeżeli komuś się wydawało, że to będzie bardzo gładkie i bezbolesne przejście, to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to wykazywało się jednak wielką naiwnością, a jedynie można tylko ubolewać, że niektórym to i tak niewiele mówi, ponieważ były minister do spraw Brexitu, wysłuchałam dzisiaj jego wystąpienia w parlamencie brytyjskim, kiedy właśnie było zwracana uwaga na te problemy pobrexitowe, chociażby szkockich rybaków, to powiedział, że ryby i tak są szczęśliwsze, bo są brytyjskie. No takie mniej więcej jest postępowanie i to było wiadomo od początku. Umowa handlowa Wielkiej Brytanii z Unią Europejską określiła tylko te kluczowe kwestie. W wielu sprawach jeszcze będą się toczyć negocjacje. No ale niestety Wielka Brytania będzie musiała sobie z tymi barierami handlowymi radzić. Nasi oczywiście, znaczy europejscy przedsiębiorcy również, ale Wielka Brytania dla wielu to chyba jest rzeczywiście szok. Panie Andrzeju, co to będzie, jeśli Wielka Brytania zechce wrócić do Unii? Nie sądzę, żeby to już było możliwe z innych względów niż tylko te właśnie problemy, o których mówimy, ale to też pokazuje przede wszystkim, w jakim absurdzie Unia Europejska żyje, bo jeżeli takie doświadczenie dzisiaj mają kierowcy brytyjscy na granicy, to trzeba pamiętać, że takie doświadczenie mają cały czas obywatele innych państw pozaeuropejskich, próbując wjechać na teren Unii. I to jest ten miara tego muru, którym Unia Europejska się odgrodziła od reszty świata i dopiero w konfrontacji i próby przekroczenia tej granicy jest to widoczne. ale dzisiaj już widać po danych nie tylko z okresu pandemii, ale sprzed pandemii, że udział Unii Europejskiej w gospodarce tak zwanej światowej maleje, zwłaszcza, że maleje też dramatycznie liczba osób zamieszkujących Unię. Unia od lat jest w ciężkim kryzysie, ale w pierwszej kolejności kryzysie demograficznym. Stąd tu już, że tak powiem, możliwości negocjowania z pozycji siły z Wielką Brytanią były dosyć ograniczone, chociaż rząd Francji na koniec postanowił ukarać naszych kierowców, którzy znajdowali się w porcie w Dover i zamknąć granicę właśnie, aby wymusić na koniec podpisanie umowy dotyczącej właśnie warunków. Tak czy inaczej Unia, czy Wielka Brytania otrzymała równolegle różne inne propozycje ze świata, jeżeli chodzi o zacieśnianie współpracy gospodarczej i prędzej czy później się okaże, kto bardziej zyskał, a kto stracił z tego tytułu. Byłabym bardzo ostrożna chyba w mówieniu o tym, że znaczy wydaje mi się, że sytuacja pandemiczna przede wszystkim zdecydowała o tym, że rzeczywiście te granice zostały zamknięte, zwłaszcza, że to była Wigilia, a jak wiadomo porozumienie nastąpiło właśnie w Wigilię, więc to przede wszystkim względy pandemiczne zdecydowały o tym. Natomiast no, myślę sobie, że główny unijny negocjator negocjował w imieniu 27, taki dostał mandat od krajów członkowskich, a dla wielu krajów ta umowa z Wielką Brytanią, dla wielu krajów, w tym również i Polski, wchodziło w niej o to, żeby jednak zagwarantować przede wszystkim interesy europejskich firm, w tych polskich. Stąd też takie rozmowy oczywiście były prowadzone i nie słyszałam komentarzy negatywnych po tej umowie. Dziękuję bardzo. Niestety nie zdążyliśmy powiedzieć o Unii, o umowie Unia Europejska-Chiny. Ale o tym zdążymy, ponieważ ratyfikacja tego dokumentu będzie się toczyć. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski.